radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Mijn naam is Peter van Laar. Een goede avond. Burgemeester Peter Kammaert van Roermond heeft vandaag gezegd dat zich in zijn stad de grootste asbestramp ooit in Nederland afspeelt. Alles wat Nederland aan capaciteit heeft voor asbestschoonmaak wordt hier nu ingezet, zei hij. Er wordt ook in het buitenland naar bedrijven gezocht die kunnen helpen. Kammaert begrijpt dat er goed schoongemaakt moet worden, maar de procedures en controles duren lang en zouden onderwerp moeten worden van een landelijke discussie, zei hij op een persconferentie. De burgemeester vindt het moeilijk uit te leggen dat na de schoonmaak nog extra controle nodig is. Deze procedure kost extra tijd en die tijd is kostbaar, zegt hij. Sportwagenfabrikant Spijker is door de rechtbank Midden-Nederland failliet verklaard. Dat maakte de onderneming vandaag bekend. Spijker kreeg begin deze maand van de rechtbank Midden-Nederland uitstel van betaling. Volgens het bedrijf werd er aan een nieuwe kredietfaciliteit van externe financiers gewerkt om de financiële problemen te kunnen oplossen. De geldschieters zouden bereid zijn om per direct nieuw geld in de onderneming te steken, zodat aan alle verplichtingen, zoals het betalen van salarissen, kan worden voldaan. Dit lukte echter niet voor de deadline. Topman Victor Muller liet in een reactie weten het beltje er niet bij neer te gooien. VVD en PvdA hebben een oplossing voor de gesneuvelde zorgwet van VVD-minister Edith Schippers in het zicht. De VVD-top komt vandaag opnieuw bijeen in het torentje van premier Mark Rutte om de laatste stand van zaken te bespreken. Rutte heeft de EU-top inmiddels afgezegd. De drie dissidente PvdA-senatoren hebben duidelijk gemaakt dat als het kabinet aan hun wensen voldoet, Schippers de verwachting mag hebben dat de PvdA-senaatsfractie dan instemt. Maar ze weigeren een keiharde garantie vooraf te geven. Ze vinden dat staatsrechtelijk namelijk niet juist, zei een van de dissidenten, oud-minister van Binnenlandse Zaken Guusje Nederhorst. Ten slotte nog het weer. Vannacht gaat het geleidelijk intensiever regenen. Het koelt vannacht nauwelijks af, minima van 10 tot 13 graden. Blijft wel stevig waaien uit het zuidwesten. Morgen wordt de bijzondere zachte lucht het land uitgedreven. Vanuit het noordwesten trekt een actief koufront over het land. De ochtend verloopt op veel plaatsen kletsnat en achter het koufront wordt het droog en breekt de zon door. De temperatuur die zal dalen naar een graad of 10. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van harte welkom bij Radio Israël en Tikva. Fijn om aan het begin van Chanukka bij u te zijn met een programma. Een feest wat we in deze dagen mogen vieren en waarbij ik stil wil staan met muziek en ook een lijn weer laten zien vanuit de Bijbel. Kort gezegd kent iedereen de geschiedenis. Het kruikje reine olie dat niet opraakte in 8 dagen, totdat er nieuwe olie was gewonnen voor de menorah in de tempel. Het vertelt het verhaal van de herinwijding van de tempel door Juda de Maccabeer in 164 voor Christus. Het feest begint bij zonsondergang op de 24e van de maand Kislev en duurt 8 dagen. Elke dag wordt er een kaars meer aangestoken door de shamas, de dienaar. Dat is een aparte kaars op de Chanukia, totdat op de 8e dag alle 8 kaarsen branden. Maar er is veel meer te vertellen dan alleen dit. En zeker ook een bijzondere invalshoek waarom wij als Messiaanse gelovigen dit feest met een blij hart mogen gedenken. How Beautiful hoorde u. Chanukka speelt zich af in de periode tussen Malachi en Matthäus. Een tijd die heel erg moeilijk was, duister was, waarin er overheersing was door diverse rijken. Waarin het Griekse denken, mens met mens overleggende, in plaats van de mens die met God overlegt, zijn intrek had genomen. En die manier van denken doet tot op de dag van vandaag nog steeds opgeld. Daardoor is het voor veel christenen moeilijk om zich de Hebreeuwse denkwijze eigen te maken. Het was in de tijd dat de 10 stammen al ongeveer 600 jaar verspreid waren onder de volken en de stam van Juda alweer zo'n 300 jaar teruggekeerd was vanuit Babylon in het beloofde land. Antiochus Epiphanes neemt het land in en verbiedt alles wat te maken heeft met de Torah, de God van Israël. En hij ontwijdt de tempel door er een beeld van Zeus te plaatsen en varkens te offeren. Er ontstaat een strijd tussen de priester Juda Maccabee vanuit de stam Levi en zijn volgelingen. En dat mondt uit in herstel en vernieuwing van de tempel. Terwijl de verdere vrijheidsstrijd nog duurde tot 142 voor Christus. Daarna kwam er een beperkte vrijheid voor het Joodse volk die ongeveer 80 jaar duurde. Maccabee betekent hamer in het Hebreeuws, maar is ook een acroniem voor Me'eka Moga Be'elim, wat betekent wie is zoals u, o God. Ze waren priesters uit de stam van Levi. Een deel daarvan was mee teruggekomen. En het huis van Hasmon. En regeerde totdat Rome Judea innam in 63 voor Christus. Helaas werd de regering van de Hasmoneen overschaduwd doordat er een vermenging ontstond tussen het priesterschap en het koningschap. Het ging niet meer zoals het uiteindelijk door God in de Torah was bedoeld. Nadat Rome aan de macht kwam, werden Herodes en Idumeer, afkomstig uit de stam van Esau, koning en een van zijn vrouwen Marianne was uit het huis van Hasmon. Een vreemde mix zo te zien, Esau en Juda samen in het land, met daarbij wat mensen van andere stammen. En daarbij werd door Herodes de tempel tot een geweldig bouwwerk. Er waren verschillende groepen geleerden, fariseeën en sadduceeën, die hun eigen wetten interpreteerden. En daarmee werd het voor de mensen steeds moeilijker om God te volgen zoals ze dat volgens de Torah zouden moeten doen. En dat is dan ook het tijdstip waarop God van zich laat horen. En Yeshua de Messias, de hoge priester, naar de orde van Melchizedek, komt. Redeemer, is this the day that you will come to us? Revive us like the fire in us. Come down and show your face to us. Savior, Redeemer. Us, revive us like Savior Redeemer hoorde u van de groep Aliyah. Nu vraagt u zich misschien af, wat heeft al die geschiedenis nou te maken met het Chanukka-feest? Nou, allereerst is het mooi om de context een beetje te leren kennen. En dan, het was vreselijk om te zien dat in tijden van Juda de Maccabeer er vele duizenden Joden werden omgebracht. Hoe herkenbaar is dat? Iedere keer gebeurt dat weer. Maar dat er steeds weer opnieuw en ook hier een overblijfsel gespaard wordt, waarvanuit uiteindelijk de Messias geboren kon worden. En dat op zich vind ik al heel aangrijpend om aan te denken tijdens dit feest. En het is net als in het boek Esther, waarin je de naam van God niet tegenkomt, terwijl je hem toch tegenkomt op elke bladzijde en in alles wat er gebeurt. Het blijft een wonder dat er door God steeds weer een nieuwe kans wordt gegeven. Dat de moeilijkste omstandigheden uitzicht bieden door zijn aanwezigheid. En dan wil je graag feest vieren, juist in een donkere tijd. Een licht aansteken, wat na 8 dagen een lichtbundel wordt die straalt en de boodschap doorgeeft dat God trouw is en dat we door zijn Zoon een feest van licht mogen vieren. Now my head is lifted up above my enemies all around me, and I will offer in his tent sacrifices with shouts of joy. I'll sing and I'll make melody to the Lord. There's a new day coming, Lord. There's a new day. There is joy when I see your face. There is joy when I hear your voice. There is joy when I meet you here. There is joy. There is joy when I feel your presence. There is joy when I know your touch. There is joy when I hear your laughter. There is joy. There is joy when I hear. resurrection here. Ruth Fazal zong There is Joy. En wat is er een vreugde voor ons te vinden in de goedheid, de trouw, de genade en de liefde van God. Ook in de diepste duisternis. De Bijbel spreekt over licht en duisternis op heel veel verschillende plaatsen. In de Tora staat in Genesis 1 vers 1 tot 3: In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. Duisternis lag over de vloed. De geest van God zweefde boven het water en God zei, laat er licht zijn. En kijk, er was licht. In het boek van de profeet Jesaja staat in hoofdstuk 60, vers 1 tot 3, sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, donkere wolken de volken. Hoe herkenbaar is dat vandaag? Maar over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. De heidenvolken zullen naar uw licht gaan en de koningen naar de glans van uw dageraad. Wat een troost en een uitzicht dat hoe donker de wereld is, Gods licht schijnt en zal schijnen. Going up to the mountain. Buddy en Mattia Siegel zongen in The Latter Days. De laatste dagen, de tijd waarin wij nu leven. Wij steken de Chanukka-kandelaar aan en dan denk ik aan wat er staat in Johannes 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Yeshua, die het woord des levens is. En het licht der wereld. In het evangelie van Lucas zien we hoe dat gestalte gaat krijgen. Want in deze maand, Kislev, komt de engel bij Mirjam en zegt: Wees gegroet, begenadigde, de Heer is met u. U bent gezegend onder de vrouwen. En toen zij hem zag, raakte ze in verwarring door zijn woorden en vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Mirjam, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Yeshua geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Wat een groot wonder dat in die duistere tijd, want dat was het, in die dagen, tijdens het feest van de herinwijding van de tempel van Chanukka, de aankondiging van de komende Messias, het licht der wereld kwam. Glory, honor, and praise. Majesty zongen de Homecoming Friends. Ja, we mogen ons vol ontzag buigen voor de majesteit van de Eeuwige, die ondanks onze ontrouw en eigen wijsheid ons genade heeft betoond in het zenden van Yeshua de Messias, waardoor wij nieuw leven mogen ontvangen. Hij gaf zijn leven in ruil voor het onze. Wij hebben koninklijke waardigheid ontvangen en zijn geënt op de edele olijf en mogen deel hebben aan het volk wat Gods eigendom is. We mogen deel hebben aan de zegeningen waarvan de gehele Bijbel spreekt. We mogen de Tora volgen en zijn geboden in acht nemen en uitzien naar de dag dat de bruidegom komt om zijn bruid te halen. En dat geeft ons in het hier en nu ook verantwoordelijkheid, want het vraagt ook iets van ons. Een leven te leiden wat geheiligd is door hem, waarin we misschien bekeken worden als anders of als vreemd, maar wat meer rijkdom in zich bergt dan welke aardse omstandigheid dan ook. Het licht waar Johannes 1 over spreekt, dat is Yeshua, onze Messias. Wanneer mensen weigeren om tot het licht te komen, dan blijven ze ronddolen in het duister. Je zou kunnen zeggen als een blinde die tastend zijn weg moet vinden en nog niet weet waar hij heen gaat. En wanneer een mens de woorden van God gesproken vanaf Genesis 1 niet wil horen en doen, dan is hij niet alleen blind, maar ook doof. Yeshua genas de doven en de blinden, en dat wil hij vandaag nog steeds doen, zodat we horen en zien, om vervolgens te geloven en te gehoorzamen. We mogen terugkeren naar het huis van de Vader en leren wat hij ons wil laten zien. In deze donkere dagen schijnt het licht van Chanukka. Het vraagt ons om te kijken naar hen die ons nodig hebben, om te zien naar de ander en te laten zien hoe diep de liefde van de Vader is. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, zodat zij uw goede werken zien en uw Vader in de hemel verheerlijken. Zo mogen we een betekenisvol en ingetogen feest vieren en hem danken die ons leven is. En tot zover Tikva voor vandaag. Volgende week hoop ik u uiteraard weer te ontmoeten. Informatie over onze uitzendingen zijn te vinden op www.radioisrael.nl en op onze Facebookpagina Radio Israël. Ik wens u Chag Chanukah Sameach toe en Shalom. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Naomi, you be called. radioisrael.nl.